verdim ellerinden, sonra da gözlerinden, yanaklarından, en çok da dudağından. Ah nasıl da bilirdin şu kalbimden geçeni. Sen içimde kaybolurken ben sende bulurdum kendimi. Oh, sevişmeler, sevişmeler, sevişmeler. Bir aşk savaşında yenildiler, ezildiler. Aşk kapısında gül kokusuna hasrettiler. O sevişmeler, sevişmeler, sevişmeler. Bir aşk savaşında yenildiler, sefildiler. Gece yarısında yalnızlığa esirdiler. Düştü aşkın son kalesi, o sevişmeler. İki beden yan yana, sanki kış uykusunda, ılık baharı sımsıcağı vardı oysa. Sabırsızca beklerdik gecenin doğmasını. Kavuşunca birden yıldız yıldız nasıl parlardık sabahlara dek. Oh, sevişmeler, sevişmeler, sevişmeler. Bir aşk savaşında yenildiler, ezildiler. Aşk kapısında gül kokusuna hasrettiler. O sevişmeler, sevişmeler, sevişmeler. Bir aşk savaşında yenildiler, sefildiler. Gece yarısında yalnızlığa esirdiler. Düştü aşkın son kalesi, o sevişmeler.